بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج مالك بن عثمان عليه رضا الرحمن في فاكهة الطلاب: ويدخل الجنة دفوف، وأنهم تلاميذ النبي صلى عليه رب كل شيء. وأنهم ليربور موي مو نيوم مانام كون تي بير نغيني موي نيوم طالب شيخ تلاميذ طالب النبي يننتي بي صلى الله عليه وسلم موتا صلى يالنا جولي عليه تي موم رب بروم كل شيء بيب بير جامني موم موي بروم بير ياب يالنا جولي تي موم دين sama mu tuddé na len annabi yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ashaban di ay anando loho ñeel ko mom cheikh manam mom yenenti bi sallallahu yalla julli alayhi ci mom rabbuna sunu borom wa jalla te akamag hu mom mi yalla izaahum lor len nak izaayatun ak lor la lil mustafa ñeel kañu bell ca sallallahu yalla julli alayhi ci mom rabbuna sunu borom wo man ak kep ko xamne khafa tok nga sen tok nga yonam wa awliya allah wali yalla yadkhuluna dañi dugg zumratana sunu mboloy bil wirdi ci di werd te bir bil wirdi ci werd bi yakhuzuna dañ koy japp hatta mbeta al imam imam al alam bu ragne ko ba mandarga wa al mahdi ki nga xamne moy imam al mahdi al muntazar fi akhirin ci mujjante ak lil al azminatu jamono yi al maqti bay dik mom imam bobu dana jël tariqa bi wa yi buñ ko gisee tay dara da di bax insha allah kon ci bir ngeenal yi nga xamantene ñu jël werdu bi manam wer tariqa bi ñom ñoko yoré moy daf ci bok comme fi limi wax moy wa annahum tali werbor moy talamizun nabi ay talibe yenenti bi la tilmiz dañ koy faral di jëfëndiko ngir wax talibe bo xamantene da fay ñew manam talibe bu ndaw kuy ñew di sakku xam xam wala bok mu ñew nek ko xamne dafa bëgg tarbiya koku dañ koy wax tilmiz talibi cheikh tidiane radiyallahu anhu bokk na ci sen particularité moy yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dalen considérer comme talibim ya xamantene mom moy préoccupé wu ci sen tarbiya motax cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala radha anabi amna ku mësa ñew ci mom laj ñew waxtaan ak mom mëna ko fatlik nga mëna ko dédé mu commencé jaxl mëna ko dédé jor nga jaxl parce que man sama talibé yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ci bopum moy préoccupé wu ci seen mbir moy préoccupé wu ci seen mbir lepp lo xamantene dafa aju ci seen walu aduna ak seen walu al-akhirah yenente bi sallalahu alayhi wasallam ci bopum moy ci préoccupé wu le fait que cheikh chamti diane radhiyallahu ta'ala nek seen serigne ñu aju ci mom lolu moy jëmmi li leen connecter ak yenente bi sallalahu alayhi wa sallam motax ñom dañoy yegg motax seen départ moy finou moy arrivé wu ñeneen ñi ñom fi ñu défaré moy yex ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy arrivé wu ñeneen ñu du ñom annabi bi nga xamantene mom la sayyidul hajj malik radiyallahu tabaaraku wa ta'ala anhu warda wa nabi jëfëndi bo fi manam comme niñ ko waxe won mi ngi jogi ci an nabwa ak wala annaba moy information annaba annabatu mom moy ak kawé ak dund lu kawé ndax yaronte yalla musa sallam fété giñ kaw fété kaw ñi ci dess ak information importante yu mag yi nga xamne mom lañu indi comme ni alquran wax qul huwa naba'un 'azim bu waxe xabar xabar ak naba du ben ndax xabar information la naba information la sauf que xabar moy information de manière absolue non de manière générale naba information la bo xamantene solom du fa reuy conséquence am daño garaw comme ay yawmal qiyamah dañu dik comme yalla li la bëgg ci yeen li lay bañ ci yeen li moy indi ngeerumal yalla li moy indi merum yalla lolou information la yo xamne seen importance dafa jéggi dayo yenenti bi sallalahu alayhi wasallam manam kon le fait que muy ki joxe information nek ki nga xamantene tamit annaba bu joge ci annab motax bu joge ci annabau nabi u lañuy wax bu joge ci annabwa bu joge ci annabwa dañuy wax ma astaghfirullah bu joge ci annabau wa moy nabi u fa'il bi moy nabi u bu joge ci annabwa mom moy nabiyu denga mais bu joge ci annaba aussi information bu de nabiyu meun nañu dañuy takhfif comme que lolou dafa mel manam dañuy jël ubi ñu boole ko ñu duggal ko ci waw bi muy nabiyu mais comme nabiyu comme bi suk kasra mo fa nek waw bi kon kasra lim ko gëna jëgé moy ya d'ailleurs ya mo koy xëc motax ñu wax annabiyu deng yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam lu fat ko mu fete kaw ñep sir hajman radhiyallahu anhu tan bu mu tan nabiyu bi tamit du azab ci walu gogu ndax lu fat ko ki fete kaw ñep tim ñep han sallallahu alayhi wasallam mom moy cet serigne yow bi nga xamantene moy preoccupé wu ci sey mbiru aduna ak sey mbiru alakhirah moy preoccupé wu ci sa tarbiya ci zahir ak ci batin koku serigne bi yow kenn du melni yow sahaba yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolou lañu rawé ñi ci dess radiyallahu tabaaraku wa ta'ala anhum warḍahum wa 'anna bihim sallallahu yalla julli alayhi ci mom rabbu borom kulli shay bepp mbir mom shay ila way wi wasnu bi mom motax mënul wax shay mu wax shay manam ndax way wi and deng qafiya bi la manam kon ñom ay talibe yenente bi lañu kon sallallahu alayhi wasallam sa borom bobu nga xamantene mu tam jëfëndiko gi mu jëfëndiko kulli shay rabb kulli shay borom bepp mbir lol tamit amna manam nokta bu fi nek amna tombe manam bu sew bu fi nek ndax ki nga xamantene mom moy borom mbir yepp buy julli le fait que muy julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam da koy dolli ak teranga ak xewul ba pare manam julli gi lol day nek conséquence bi moy da koy dolli ak teranga ak xewul ak yegitiko ak tag ak bak ak kan ci malaul a'la ci assemblée malaakai ak ci mbolam mindefi lolou mu koy dolli te mom moy borom mbir yep kon ce qui veut dire que ci lepp daf ko ci dolli té ségam sir chama tidiane radé la tabaraka talaanu talibé mi ñom yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo leen di yar di leen jox lepp bu ko borom mbir yépp dolé yenenbi sallalahu alayhi wasallam lepp mom mu transféré ko ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñu occupé wu directement ci seen mbir ñu talibé sir chama tidiane radé la tabaraka wa ta'ala anhu mune samahu mu tuddé na len mu tuddé ci mi ngi jogé ci sama asma al ismu moy tour sama moy joxé na tour samahu wala samahu bi lolou lañ koy wax wala sama ndax al ismu mi ngi jogé ci asmu comme ni basari yonay wax moy ak fété ko amma kufiyu ne ñom den ismu mi ngi duggé tour mi ngi duggé ci asimatu bi tek mandarga comme sama simu wa al khurtum danañ ko mandargal ci ñox ñox bi ngay bakkanu ñey wala mais sima mais nak li nga xamne moy li deugal moy as ismu mi ngi tuggé ci as sumu bu bi tek fété kaw ndax tour day mandat day tax ba nit ki fété kaw manam moy tay buñu né mudu xel yépp day wacc ñepp yékiti kenn kessé wala ba paré tour ismu mo gëna fort parce que ñetti façon baat ñu am ci arab ismu fi'l ak harf ismu moy tour non kon lepp luy non non propre non commun non hein yépp waaw prénom yi moy prénom personnel prénom xawma la yoy yépp prénom démonstratif hein et cetera yépp ci lan lañ bok ismu lay ay tour rek mu am luñu wax fi'l moy verbe verbe moy def ji ci bopum mu am luñu wax harf harf mom du indépendant abadan mom ci bopum du am mana mukk mom kessé fokk mu am lu mu andal moy préposition yi fi ala yoy non manam mom ci bopum min et cetera duñu am sen sensu bop ay bi wa yoyu hein fokk ñu am fuñu dugg pour ñu am sens légui ismu nak tour comme que mom manam verbe yi ci tour yi lañuy guéné verbe ci tour lañ koy xaré comme par exemple ak dox dañ ko xaré ci manam verbe bi bu jëf ci amul won bañu xamné li ni la tuddu duñ mëna wax né mi ngi def li manam bara ñu mëna mi ngi def li day fekk loolu ci bopam am ba paré buñu mëna xamné li ni la tuddu wa deng asma'u mom moy gis nga moy pluriel bi mais yenenbi sa manam ci gattal kon mais tour le fait que tour ñu jox ko nit loolu day am ay conséquences yo xamantene day am ci mom la mahalat munu ñak d'ailleurs loolu mo motax nit warul nangu ñukoy jox ay surnom yo xamne baxul comme ñu nan waaw surnom baxul loolu nit war ko nangu parce que tour bi muy tuddu ak tour yiñ koy woyé day am effet ci mom xolal exemple bi ci gëna patan moy Abu Jahl ak Abu Lahab mo Abu Lahab tuddu non mais le fait que ñukoy wax naan Abu Lahab moy tak borom tak borom tangoru metti borom tartal motax yalla ne c'est la naram zat Lahab dañ ko sann safara borom tak wo Abu Jahl mom Abu Hakam sax la tuddu na ba lañ ko don wax borom sagesse mais après ci lañ ko tuddé Abu Jahl yentib sallam moko tuddé lol nek musibam aduna ka lakh ha liko yobé ci toroxtangé moy genn walu turum bobu muy rir Jahl lakinnahu jarrahu nisf mihi liradan comme li seigne touba wax radiyallahu ci mim yebi al qalbu min niyya fi zal yawmi qad salima min kulli raynin wa bir rahmani qad alima bobu mim yebo lakinnahu jarrahu nisf ismihi liradan fa hazzu kullu musamman min sumahu sama liko yobbe ci alkade kérok jouru badar ba nga xamantene mom bi mu gisee affaire bi nim doon deme waron na comprendre ne ay la yeen li jaru xex parce que comme que dem nañ ba ñu gañ ba gaay yu rëcc nañ ke caravane bi rëcc nañ lool jaru won xex mais né non fokk ñu dem xex na nga am ki ba bari bi mu ñëwé gis problème bi affaire bi xawu ciul affaire tang au lieu mu delu ginnaw ba paré mom lér na ko ni affaire bi dédit parce que mom ci bopom jouru badar wax na ni xam ngeen lan la biñu laaj nañ ko ne ko sincèrement est ce que da nga gëm ne yent yalla man yent bi sallallahu muhammad mi sallallahu alayhi wasallam limi wax du deug limi wote wo du deug mu ne ma la gëna xam ne limi wote deug la mais c'est que ñun ak ñom seen famille suñu famille dañu mëss di xëccu ñun suñu indé ko am alal ñom ñu indi ko am alal ne mi ngi buñu indé borom xel ñu indi borom xel ñu tek buñu indé ba ci mam yi sax dañuy dem ci armée yi né gis ngeen ku mel ni am ngeen ko ñu né waaw ñun ñu indi ku mel ni tek mais bis buñu waxé né ki ab yenente la indi ko ab yenente ñun fuñuy am ab yenente ah dédé dañuy xéx ak mom ba kéro ñuy dé nga lool moy ñak xel koku moy ñak bop deug deug deug ak sañu sam té attachement Abu Jahl jeune la won ci ñom ci paay lañ ko la daru nado mom mo fa nekkon jeune bi am ay environ 30 ans 37 ans yoy mom lañ dan baye xel ay waxam té pourtant hein assemblée wa mako mako dafa amul lu tuddu non daru nado moy assemblée comme assemblée nationale bu am genre la moy le conseil des grands voilà le non am na ñu koy wax wa comme conseil constitutionnel par exemple daru nado ñom fofu lañ dan nek ñom décision yu mak yi ak mbir yu am solo yi buñ ko waré waxtané paay lañu dajalé ñi nga xamné vraiment borom xel yu reey lañ té Abu Jahl mom amulon sax 40 ans ñeu féké ko bokon ci mais liko yobé alkandé gis nga ko moy genn walu turum jahal reer motax mu indi règle après Seigne Touba radhiyallahu anhu ci tek benen règle bu am solo ci jéxala ko wi dañi fa hazzu kullu musamman min suma fa sama ciiru borom tour bu nek day yek proportionnellement ak tourum am day évoluer proportionnellement ak tourum lolu c'est très important tour surtout manam tour bi déjà bi ngay tuddé sa dom bi mais surtout bi nga xamantene mom lañ lay dakanté la ak bi ngay dakanté la waté parce que da nga xamné buñ la dakal comme tay ko xamantene motax kunya surnom yu ñu jox motax tam ñu am seen importance parce que borom kunya bu baax affaire bi day am effet mom tamit kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam samahu nabi yenenti bobu non ñu doon wax sank sallallahu alayhi wasallam ku kawé koku dafa tuddé ashaban lahu daf leena tuddé ashaban ay sahaba lo ñeel ko mom yenenti sallallahu alayhi wasallam gis ngeen li ñu wax ci tour ak ni mu amé solo yenenti sallallahu alayhi wasallam tuddé talib ci cheikh bitijara dal ni ay andandom lañ mom ay sahaba lañ ha lool moy dayak teranga radiyallahu ta'ala anhu muna salla yalla julli alayhi ci mom rabbuna suñu borom mi nga xamantene rabbu xam nga moy ki ñu yar moy ki ñi hein ki defar suñu mbir ki ñi yewena la suñu affaire ki nga xamantene hein moy jagn suñu dam ki nga xamantene mom moy suñu sang ki nga xamantene mom moñu mom ki nga xamantene mom moñu yelif rabbu mi ngi jugge manam motax rabbu do fi jugge ci tarbiya manam ci tarbiya la jugge tour la bina rabba shay'an manam rabba shay'an moy yarna dara manam moy dako djel comme li yenenbi wax sallallahu alayhi wasallam ne nit ki su saraxé mune day teggu ci loxol yalla mune wa rabbahu mune ben tombe lay mune ben ki lay don parfois ben ki rek lay saraxé ben pep neena wa rabbahu deeng yalla diko yar ci bi yamini ci nday joram diko yar manam diko deg bamu nek lo xamne day fess aduna bi manam yar tarbiya fofu la joge education te nit amul lu muy jox nit moromam wala papa amul lu muy jox dom wala kilifa amul lu muy jox ki mu yilif lu upp doole mu jox ko tarbiya bu manam mu jox ko education bu baax amul lotax cheikhul murabbi sans borom subhanahu wa ta'ala dafa xare daf leena woutal tour bu mu jele mom ci touram rabb ñu yarate ñom suñu borom bobu nak subhanahu wa ta'ala nga xamne mom moy yarate moy suñu gis rabbuna suñu borom ñun bi ñuy yar ñun bi defal ñu tarbiya ñun yalla na julli ko ci yenen te bobu sallallahu alayhi wasallam parce que ki nga xamantene yenen te sallallahu alayhi wasallam moy ko considérer comme sahaba kokku deug deug suñu borom ko yaral bopum ndax yenen te sallallahu alayhi wasallam ndax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yalla sama bop te rafetal na sama yar hadith bobu nak même bu fekkante na amna ay isnad yo xamantene dessene deuguer mais bol bolé isnad yi day nek lo xamne dafa deuguer te ala kulli hal min haythu ma'na bo jule ma'na bi werna alam yajid ka yatiman fa awa wajad ka dallan fa hada wajad ka a'ilan fa aghna jeexna ko kay moy adabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa jalla te kawena kaw upp xelu min defi hu mom yalla yalla mom nga xamantene mom mo kawé kawé way bo upp xelu min defi subhanahu wa ta'ala mom kay bu fekkentene mom jombul mos mu yekiti talibé ci cheikh mitidian da dan yekiti bu kawé xelu min defi motax al hadji malik radiyallahu anhu c'est que batam yi yim utiliser expression yim ki lolou fa wax nañ ko plusieurs fois ci ki bi day tektale fimu manam nim fimu yeggi ci xam xam ak ci yewute mais ak ci wilaya parce que ku donul rasulullah sallallahu alayhi wasallam do am jawami ol kalam yimu am manam dajale kaddu yim nim ko dajale sen yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam kaddu yiko yalla di yenke wal bu de telle sorte que bat bu ne daw am da koy tek fam ko warate te bat bu nek du ko indi parce que tout simplement il est contraint dedet dafa am ay mbir yum ci djublu yo xamantene beub bi faydu bi day jugge ci manam lere gi day jugge ci donu gi mu donu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala mom moy beub ci mom ba nga xamantene kaddom day nek jawamiul kalim comme yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko donu deug yenenbi sallalahu alayhi wasallam da ngay am lool jawamiul kalim bobu am na nga wax ben wax mais wax di day gatt mais day lamb lu bari te lool ku xol tire mi de ko ci gis ku xol fatiha bi ku xol khilas dhahabi sirat khair al-arabi ku xol taysir ak yimu indi cheikh hadji malik radhiyallahu anhu non mais vraiment dafa mag yalla nani ko yalla fayal amin yalla nani ko yalla fayal gën ñu fay radhiyallahu tabaaraka ta'ala wa radha nabii deng manam fi nak wax ji nga xamantene moy ñaari beuy yi nga xamantene mom lañu jang legi dañuy teggu ci wax jo xamantene ci cheikh mitidiane radiyallahu ta'ala ci wopam moko jele moko netal ne yenente bi sallalahu alayhi wasallam moko wax mi ngi ci jawir maani mi ngi ci rimah mi ngi ci yenente bi tariqa bi yenente bi sallalahu alayhi wasallam dañ ko talamizu ko talamizi wa fuqara'uka fuqara'i wa ashabuka ashabi say talamiz moy sa talibi ñi nga xamne ñoy ñu ndaw ñi dañu soxla jang xam xam ba para soxla ñi nga xamantene mom moy tarbiya ñoñu sama yess lañ manam mom moy préoccupé wu ci lool wa fuqara'uka ñi nga xamne ñom ne say fuqara fuqara moy plurielu faqir moy ñi nga xamne dem nañ quand même ba yegg ci niveau wu degg ba nga xamne ay talibé yu moyen lañ quand même nga xamne ne dem nañ ba xam vraiment sens li ñu nekk lan la ba dugg ci ba évoluer ci bu baax évoluer ci vraiment bu baax ñoy fuqara wi kon faqir bala ñu ko lu guttu parce que terme la terme soufi la bo xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala utiliser nako comme na al fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasuluhu ulaika hum as-sadiqun moy kon nit ko xamne yegna ba yegg ci degre sadiq nek murid sadiq talib bu deug vraiment bu deug yegg na niveau bobu ba kawé vraiment koku mom faqir la sa borom nak subhanahu wa ta'ala melal nenen moy al fuqara moy al muhajirin dañu gaday alladheena moy ñinga xamné ukhriju dañ leena genné min diyarihim sen kër yi wa am walé ak sen alal manam sens premier bi nak moy muhajiruna yi nga xamné ñom ñoy ñi doon dund ak yentou sallallahu alayhi wasallam mais amna ay sens ci biir bokku na ci sens yoy moy bi nga xamantene mom moy exactement bi tasawuf di wax moy ñi gaday yenenbi sallallahu alayhi wasallam al muhajir man hajara man allah an hadith anas ibn malik radiyallahu anhu bu nek ci ñaar sahihi sahih imam al bukhari ak sahih imam imam muslim ibn al hajjaj an naysaburi alayhi ma ridwanul bari yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ki gaday moy ki nga xamantene dafa gaday li yalla téré koku moy vrai vrai ki gaday kon dafa joge ci yalla bañ mu dem ci yalla bëgg mu ne ñoo ñu nga xamne dañu gaday kon ba paré gaday bi tam moy dañu joge ci li nga xamne parce que légui ay talibé yu dëggu lañ moy muridu sadiq moy li fi mu jéxala aya bi ulaika hum sadiqun ñoo ñu di dëggu ñu moy ñi nga xamantene ñoom dañu amatul dañu dem ba am irada dëgg namu yalla dem ci yalla complètement motax ñu tuddel al fuqara nga xamantene ñoom dañu yëk ne ñoom ay ñu ñak lañ yalla moy ki womal antumul fuqara ila allah wallahu wal ghaniyul hamid ñoom dañu ñak yende yep dañen ñak jëm ci yalla yalla moy ki womal moy ki nga xamne mo sant ci womal gogou subhanahu wa ta'ala kon mom dafa yëk dem bi nga xamantene dem na bu yëk ne da fokk mu dem ci yalla ba pare dafa pauvre ci lepp motax koku lepp lu muy jotté ci yalla mom nekkatul ko xamantene daf koy dakoy lan dakoy jënd comme inna allah astara comme niñ doon wax ci rimah bi yakana wala mais dafa japp ne daf ko lan dañ ko ko sarax yalla moko jox mom yalla kon mom dafa jël bakkanam yalla dako jaay dako dafa yegne bakkanam du lu muy jaay yalla waye bakkanam yalla ci bopam moko ko jox te moko mom dako koy delo wat lepp lu muy jot nak ci may du ak fay waye ak may rek la comme innamas sadaqatu sarah yep lil fuqara ala ni pauvre ni kon ñooñu moy allazina ñi nga xamne nak dañuy gaday kon manam dañuy jugge kon ci seen keuru bop manam yukhriju min diyarihim dañ leen di genné ci seen keur yi wo am walim ak seen alal amul japp nañ ne amatu ñu keur japp nañ ne amatu ñu alal seen lepp yalla moko mom delu nañ bu baax ci ki nga xamantene mom moy serigne bi djel ko lepp jox ko serigne bi ndax xam biñu xamne serigne bi mo fi togal yenente bi sallallahu alayhi wasallam su yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy ki fi nekkal yalla yabtaghuna te li tax ñu def lolu yeb moy dañuy sakku fadlan gënal min allah bu tukke ci yalla war do an ak ngeerum ñom li moy seen objectif lan lu tukke ci yalla nek ngeenel kon ñom japp ñu ne dañu jaay yalla dara ndax ay fuqara lañ war do anan ba par dañu japp ne ngeerumul yalla lañ lu ñi wut wa yansuruna allah wa rasuluhu dañuy dimbali diine yalla ji ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla ak lepp lo xamantene dañ tax diina yalla di avancer jappale wali yi et cetera lolou mom moy seen yitte suba ak ngon gudi ak gudi yenente bi sallalahu alayhi wasallam missionum di avancer muy dox mom moy seen objectif suba ak ngon gudi ak gudi yalla wala ko musadiqo ni ñoo deug kon lolou moy niveau bobu kon fuqara yi nit bu deme ba yegg fofu ci bir ci serignum ci nimuy doxale digeete ak boromam ak nimu nekk ak serignum koku mom moy faqir koku nak niveau la tam bo xamantene du ñepp du talib yepp ño fa yegg yerenbi sallallahu alayhi wasallam ni ci cheikh matidiane radhiyallahu fuqara'uka fuqara'i sama faqir say faqir la munako ashabuka ashabi parce que maqam as-suhba moy dem bay and ak ci cheikh matidiane radhiyallahu koku maqama bu kawela kok nit lay don ko xamne dootul yegati difference bu mu am takaliko gum takaliko ci cheikh matidiane radhiyallahu anhu ndax yeg na ni parce que talibé bu démé ba deug ba yegg fenn fe day gis serignum ci fep dakoy jena fu mu nek day image serigne bi day ñew ci mom xalam day na ci mom mu diko xol mu diko gis mu diko yek di yek présence am perpétuellement et continuellement sa su ne du am discontinuité du dox ñoñu ñom ñoy ñi xamne ñom ñoy yegg maqamu sahaba ñom ñoy ñu gëna kawé ñoo dañuy gis ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu nek ak mom di jotaayo ak mom té duñu nelaw moy bu bu niveau la parce que ñoñu nak mom moy ashab yenen tib sahab ne ko sa ñoñu sama ñoñu ñoñu say sahaba sama sahaba le mais ñoñu ño yor degré bi gëna kaw ci sahaba mais sahaba ruhiy la man ruh gi sen ruh dafa and ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam mais lolu mbolem talib cheikh dañ ko am tamit moy sen ruh dafa and ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam yenen tib sallallahu alayhi wasallam dafa and ak ñom ci ruh ni dem nak ba diko gis di nek ak mom di tok ak mom di waxtan ak mom di jota ñooñu sohba gogou sohbatu khassala lañ am moy and yentibi sallallahu alayhi wasallam d'une manière particulière té lool du ñepp ñoko am lool même ci sahaba yentibi sallallahu alayhi wasallam ñu dund yentibi sallallahu alayhi wasallam du ñepp ko amon du ñepp ñoo daan def buñu gisé yentibi sallallahu alayhi wasallam dañ daan dund ak mom ak sohba khassa bob lolu ñu particulier ñoko am sauf que nak ñom le fait que ñu dundon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokon ak mom jamono mom motax seen maqama kenn du ko dab mais ñeneen ñi am nañ particularité bu ñenn ñi ci ñom amul waye particularité tekkiul ak ngeenel lolu amna différence moy ñaar nit mëna ñoo nekk ni kenn ki am particularité bo xamantene keneen ki amuko te fekk keneen ki ko gën Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sheytane daal ñu ko daw and ak mo gën Sayyidina Umar radiyallahu anhu bi nga xamne mom bu joré bu jaaré ci ben yoon sheytane da fay gëj pendant 40 jours tellement da na yi gisoon na fi Umar taale radiyallahu anhu and ak ne lan and ak ne Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu mo gën donc particularité tekki wala ngeul rek et cetera topal lol legui yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon dafa and ci ruham ak ñan talib ci chamti jang da belam sohbatu ruhi ya lañu mais amna sohbatu khassa bu mu amal ñen ñi nga xamne ñom ñoo ñu particulier ci ñom moy ñi nga xamne dem nañ ba nek ay sahaba deug deug ci chamti jang radhiyallahu anhu lol nak nit ki meuna dund meuna manam jamono yep day am lol day am jamono yep izaum lor len ñom talib cheikh xamé reti jani radiyallahu ta'ala izayatun ak lor la lil mustafa ñel kañu delaki sallallahu yalla julli alayhi ci mom rabbuna suñu borom wo man ak kepp ko xamne xafa top nga yono izaum lor len mom manam waxon nañ digeunte izaya ak ad-durru durru moy lor bo xamantene yarama koy def izaya moy lor bo xamantene comportemental la ak sentimental moy wax lu ñaaw nga def lu ñaaw wala nga doxale doxale lu ñaaw ha lolu lor la motax ha izay bob amma dorro lor bo xamne mom ci yaram la lolu mu gëna graw encore a gisoon nañ ko ci buntu bi ñu wess wala sax buntu bi da te en tout cas gisoon nañ ko ci jota yewes si ci buntu bi ni buntu bi la won moy fini waxe wa anta in lam tatrukil izaa lil awliya illahi wad darra bayr bob gisoon nañ digënté al iza ak ad darra waaw waaw waaw kon lor len lor la ñeel ki nga xamne moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi xamne moy ki ñu bëll tan ko ci biir tané fi lolu tamit bo xolaté bu baax baat bi yenen sir al hajj malik radiyallahu anhu jëfëndiko bu ko jëfëndiko da ngay gis importance am ndax comme ñom dañ leena bëll selal leen ci biir ñu selal sélectionné len ci bir ñu sélectionné ci lu baax tan len ci bir tané fi yékiti seen dayo ci niñ len sélalé képp ku len lor xamal ni lor nga ki nga xamantene mom moy ki gëna sél ñëpp sallallahu alayhi wa sallam parce que ci benn nizam bi lañ nekk manam min ci benn nosa bi lañ nekk comme ñom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da leen japp comme ay andandoom té yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxon na né la taqdur itruku li ashabi la tu'zu ashabi bayil len ma sama andando yi bu len len lor te lor yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam comme yenenbi sallalahu al nabi du der du manière générale ab julit rek waro ko def ndax an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim jul yenenbi sallallahu mo gëna yey ci julli ñi ci seen bop yenenbi sallallahu mo ëpp yërmëndi ci jullit bi ci bopam kon koku boko loré da ngay lor yenenbi sallallahu alayhi wasallam particulièrement nak ku dem ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam né yow sama talibé nga particulièrement sama andando nga particulièrement koku lor ko wax ko wala nga def ko lu ñaw sik neeku ci na lor gu jeegi day lay doon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mota yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon sidan haraz wala day laanu ne ko duggu nga ci tariqa kilifa gu maggi serigne bu bax bi ki nga xamantene mom moy sir cheikh matidiane radhiyallahu ta'ala di sama dom ju bax ji wax ko ne ko talibe bu ñuy lor rante seen digeenti parce que lor biñuy lor talibé c'est chamti ya la daan man lol daf may lor lol nak mu am bir mo xamantene kon matna baye xel moy en tant que ay talibé c'est chamti ya la daan julli rek sax d'une manière générale waruñu loranté suñu bir waruñu waxanté lu ñaaw ci suñu biir waruñu koy defante parce que lolu day tax day indi manam lo wax nit wala nga def ko ko wala nga comporté ak mom ba mu am nakar gum ci yek mu nakari ko mu metti ko xamal ni metit gogou gu ko upp def ko ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam té lolu conséquences lolu touti ki nga xamantene mom moy ab talibé manam ki nga xamne mom moy serigne deug bu mat serigne cheikhul murabbi pir ak cheikhul muraqqi bu fekkentene da nga leena wax wala nga def leen lu ñaw ñom mën nañ tok sax dila ñaanal ballo yépp mais sen martaba du ko balé bu fekkentene lool mom moy ñooñu lan ngay xalaat ci ki nga xamne mom moy seen sang sallallahu alayhi wa sallam muna salla yalla julli alayhi ci mom rabbuna suñu borom comme niñu gisse won baat yi ak importance bi nga xamantene mom lañu am waman ak kep ko xamantene qafa top nañ manam jeexital nañ mom ci qafa moy top yoon ha al qafu moy ak top qafa moy verbe bi top yoon moy fi nga tegon tankam fi mu tek tankam nga tek fa sa tank ha yalla yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ne ak kep ku tek tankam fi mu tegon tankam te ñooñu ken jitu wu ci ñan talib sir cheikh amadou tidiane radhiyallahu ta'ala ba tax lor leen nek lor yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wa awliyaullahi wali yalla yi nak mom yadkhuluna dañuy dugg zumratan ak suñu mbolom bil wirdu te wirdu bi yakhuzuna dañ koy jël manam lolu nak wax la bu ci cheikh mutiyar da daan wax mune mbolam wali yi da ngay gis duñu dañ di dugg ci suñu tariqa di jël suñu werda ñom ñep nak kenn par kenn mo tax da ngay gis xol len bo xolé ponkalu wali yu mak yi ragne ko ci jamono yu mujji ñu ci upp ay tidian lañ té sen papa yi sen serigne duñu won ay tidian Cheikh Omar Fouti radhiyallahu anhu déjà rek ñi dañ and ak sen chef tidian radhiyallahu Cheikh Omar Fouti radhiyallahu anhu Sid Ahmed Soukeyrich radiyallahu anhu borom duratul kharida Mohamed ibn Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahid An-Nadhifi radiyallahu anhu Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu anhu et cetera nga dem ci benen generation bi manam ñoom après ñi ñew seen ginnaw bien sûr manam xol Cheikh Hadji Malik radiyallahu anhu ndi jaam tidian la mais papam ak tidianam wuru ne sax tidian la won jeul na tariikh ak wa wala def so xolé ñom Seydou Abdul Hayy al-Kattani radiyallahu anhu ntaraqat kattani sax lañ bokkon ñu shirif mak cheikh mohammed al hafiz at-tijani bu misra nekkon na ci yeneen tariqa avant sax après mu nekk tariqa ci mu nekk tijani xol leen ñoom ñep nga jël leen c'est de mufti makka bi mohammed ibn alawi c'est mohammed ibn alawi al maliki radiyallahu anhu sayyid yusuf ki mohammed yasin al fadani c'est mohammed yasin al fadani moy musnad al asr musnad hadha zaman moy ki moy musnad bi ñom ñep ñi fonkal wali yoy amul kenn ku ci papa mi wala serigne mi nekkon ti jaan avant sir salahuddin tijani mon tan papa mi nekkul won ti jaan radiyallahu anhu jami' xala ñoon ñoom ñep fonkol wali yi ngay deg dañuy dugg ci ci tariqa bi afa ñoo am ñoom seen ay mbokk avant wala seen ñoom du ñoon ay tidian mais force est de reconnaître que dañuy dem ba ag ci wilaya wala ñi yegg ci xam xam fu kay ñu reconnaître na ay la yewen ki tariixa bi dal ay la yewen man bu amna lima bëgg ci yalla deug deug ci fi la ko mëna amé ñu dem dugg ci mara mu ne bil wër di ci suñu wër di bi la wax ya'khuduna mom li ñu jëm kon manam waxul ni yadkhuluna zumratana moy duggu nañ suñu mboloy mën nañ dugg ci suñu mboloy di and ak ñun ak yoy waxul lol de werd bi ci bopom dañ koy bolé jël ko motax mu insister bil werd bi ci werd bi suñu werd bi ya'khuduna lañu japp ngani wali muna wa hatta mbete al imam al alam imam bobu njit bu mag bobu al alam ki nga xamne moy mangu ndar gay jamono ki nga xamne moy ponkal bobu al mahdi imam al mahdi al muntaza radiyallahu ta'ala anhu fi akhir al azminati ci mujju jamono yi al mati bay dik nga xamne mom lañu mom moy dik ci mujju jamono yi mom lañu xaar kérok bu jam bu démé ba jamono yaqku dañuy am ba dajjal ñew dañuy am ben imam bo xamne imam mahdi al muntaza mom lañu xaar nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf may nuru lepp ba ci turu ba ci papa ak yaay sax seen tour daf mu ko nuru lepp ba mu dess jëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon wax manam talib sir cheikh tidiane daan dañ doon waxtaan ben beus bay wax nan waw ah xam nga mahdi mom bu ñewé deg na day door day dox bopu borom xam xam yi ah serigne ci yoy wax yu mel non ñu ki nañu ne kon bu ñewé ñun ñepp lay escanté sir cheikh tidiane daan ne dedet bal ya'khudhu minna al-fatiha ñun ci ñun lay jëlé fatiha ñun ñoy ñun ci ñun lay jëlé tariqa cheikh omar fouti radhiyallahu anhu néna parce que bi mu gis cheikh mohammed ghali radhiyallahu anhu néna ko bo gisé ma ñëw dëkk fi medina c'est parce que mahdi bokku na ci ñar ci li tax moy parce que mahdi al muntazar manam mako wara jox tariqa manam moy mom moko wara jox kiko wara jox ci yoonum lay wara jëlé wara mu dëkk ci medina loolu bokk na ci raison yi tax radiyallahu ta'ala ndax sir cheikh mouti diar radiyallahu anhu waxo nako motax day jël werr wi ci jamono joju non sir cheikh mouti diar tamit radiyallahu anhu waxon nané faydu bi day dik akhiru zamani ci sahaba mam ni moy ñi nga xamanteni ñom ñoy ay talibé faydu bi day dik ci ñom moy bobu gi ba nga xamanteni bu lool bu amé mu ne dañuy dugg afwaaj am ay mbolo yu bari afwaajan ay mbolo yu bari lañu dugg ci tariqa bi ñepp dañuy daw nga gis ko gis rek xamna ni ndekete dal ki dal man dal buma beugé lima beug ci yalla mu ko beugam faaw mu jël tariqa ci jaar kat xaarama dem jël ñom ñep ñu daw jël ci ko ñep ñu daw jël ci ko lool nak parce que dafa am faydu parce que loolu mata leral la faydu cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu dafa am ñaari catégorie dama am catégorie bo xamantene dafa général d'une man plutôt général la mais yalla daf koy wacce ci ay nit maqama la bu nit ñi di am ba paré particularité la bu ñenn ñi di am mom la cheikho mohammed al hafiz ash-shinqiti amon ci talib ci cheikh mtiyane radhiyallahu anhu ba nga xamantene mbolo mu bare dañu jël ndo tariqa bi dañu jël tariqa bi ci yoonam ci gox yu bare yu wuti ci aduna bi sayyid muhammadul khali radhiyallahu anhu mom la mom sayyid muhammadul khali radhiyallahu anhu comme li sayyid ahmed sukairi wax radhiyallahu anhu ci kashf al hijab mom kesse moy ki nga xamantene mbolam fo meuna dem ci aduna bi ci tariqa bi amna ku yor cialalem mom kesse la manam jël na ñu xamne ñi jël tariqa bi ci yoonam lañ ko jël fo dem ci aduna bi da nga fekk ño xamne ci yoonam lañ ko jël cheikh omar al fouti radiyallahu anhu don non nako ci maqama bobu amna fo dem ci aduna bi wala fu bare gis ngeen fi mu wër yépp dem tasare fa diine ci tariqa bi lolu mom koku fayda la mom cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu mom tamit jamono yoron na maqam bobu jëlon nako nga xamantene fu bare tamit duggal na fa tariqa bi ba pare di tuplo manam di duggal ñu bare ci tariqa bi mais nak faydu bobu ñuy wax bobu sir chamati janda daan di wax ci waxam du siw joju bokku nak faydu bi bokku tak faydu bi nga xamantene mom la ñen ñi di maqama bu ñuy yor d'ailleurs sayyid ahmed soukeri dal bi cheikh ibrahim niass radhiyallahu anhu wax bobu non sayyid ahmed soukeri moko jox parce que sayyid ahmed soukeri radhiyallahu anhu mo nekkon khalifa bu batin bu sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu jamono pendant 3 ans yu mujjii yi mu dund mom lañu sampon moy khalifa bu mak bu batin bo xamne dañ koy samp mais 3 ans yu mujjii la ko nekkon dañ lay samp lepp luy leer luy jige ci ak lepp luy faydu bëbb bu jige ci yenenti sallallahu alayhi wasallam bu jige ci sir chamati jaar daalan bu dem ci kenen ci yow lay jaar koku nak buñ koy fal lepp proposition manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mokoy fal mokoy samp sur proposition c'est charmatique radhiyallahu anhu nit koku nit lay don tout temps ko xamantene day ragne ko ci xéetu xam xam yépp d'ailleurs sax mën nga baña fokk ni amna batin réellement mën nga ko baña fokk bam dess né walu yi dañ koy ragne ci batinam ñu dañ xamné ki borom batin la mais sinon limi gëna opérer moy day feñ ci gor gorlu ci jaamu yalla ci di jangale diiné ci di ko tassaré ci di et cetera mom ci bopam mom waxon na cheikh ibrahim niass radhiyallahu anhu ne ko demal ci goxu afrique noire nga tassara fa tariqa bi mam daf ko jox ijaza particulière pour lolu motax mu amone barke bu mag bi mu amone ñu muy nek sahibul fayda ten lolu titre la bo xamne dañ ko communément reconnu ci tariqa bi sahibul fayda cheikh ibrahim niass radhiyallahu anhu d'ailleurs ba de tesor ko buñ waxe sahibul fayda xel yi ci cheikh ibrahim niass radhiyallahu anhu cheikhul islam cheikh ibrahim niass radhiyallahu anhu am tane cheikh mohammed al hafiz at-tijani ñom ñaar ay xarit la non ay bokon dem radhiyallahu anhu da la wax nan mom mi man gis nako luddul ben ñaar ci téré mi buy indi wax cheikh mohammed cheikh ibrahim niass radhiyallahu anhu da nan kenn ci ponkali borom xam xam l'islam yi gëna mak ñi mësa exister Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu waxna nangam mom Cheikh Mohamed Hafiz At-Tijani radhiyallahu anhu daf koy faral di wax ci téré mi buy wax buy rapporter waxu Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu donc comme niko Cheikh bye OK Cheikh Al-Abdaziz radhiyallahu anhu non la ko sédélé aussi ci qasida bu mbindon ci mom mi ngi ci diwanam bi donc lolu dafa leer mais nak buñu jël lolu né moy faydu bi sir chamati janda dan doon wax dedet du même du faydu bobu dé abadan du bobu chamati janda dan limuy wax faydu bobu muy wax mujju jamono lay ñew nga xamné nit ñepp fo mëna dem ci aduna bi lolu gisaguñ ko ko def bu dé deug rek lañuy wut gisaguñu ko xamantene mbolam aduna bi tariqa bi manam dañu jaar ci loxo mu ñew dedet lolu ala ashabi sax la wax fay ta'ti ala ashabi fi akhir zaman ci sama sax ñime sahabay ci manam talibe bi ci mujjul jamono lolu la wax lolu mujjul jamono la le fait que te resultat mo lan mu ne mbolam goxu aduna bi nit ñi dañuy dugg ci en masse ci tariqa bi afwajan ay mbolo faydu bobu bokul bobu ñewagul bobu mujju jamono lay doon bu imam mahdi muntasar ñewé lay tolu fokk mu leer deng alors que maqama benen biñ doon wax sank bobu day taxu ci biir nit ñi lay taxu ci biir nit ñi wala deng kon imam al mahdi al muntazar bi nga xamne mom manam mom moy wara dik radiyallahu anhu non seulement manam setu si cheikh mutidiane tam radiyallahu lay do hasani la comme ni nga xamantene non loko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe moy ñew ci jamono mu juk jamono bu dajjal ñewé indi ay problème yu dul jeex ci aduna bi mom moy ki nga xamantene mom la julli ñepp di jaayantel mbolam ñi nga xamne ay nafiq lañ ak ay say say rawti na ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi yor ngank diine bi dalen di xex dalen di ray ñom ñepp mom moy imam bi nga xamantene mom moy nek imamu julli ñi hatta yent yalla isa alayhi salam bu ñewé nga xamantene mom bu ñewé moy tecc wala yi mom su ñewé da nan imamukum minkum sen imam ci yeen la bok bu ko defé mom moy ki nga xamantene moy am mahdiul muntazir radhiyallahu anhu mom moy jité mom moy nek imamu nit ñi après nak yent yalla isa alayhi salam moy nek njit bi nek ñi nga xamne mom moy restaurer wat li nga xamantene mom moy njub ak manu te ci kaw suuf ci mom nak ci la zuhurul wilayat ak feñuk wilayat ci lay maté amma li nga xamne mom moy kamalul wilayat matuk wilaya nak manam ci a degré spirituel mi ngi maté ci sir cheikh natijani radhiyallahu mais feñuk wilaya mom yent yalla isa sallam mom comme yenen la mom tamit da koy tejj ndax maqama la tamit bo xamne da ken du ko dab nga gis ñom ñaan ñep dañu am maqama yo xamne ken du len dab muy sir cheikh natijani yent yalla isa sallam kenn ki gëna raw ñepp ci xéet bi ki ci dess en tant que yenen mom mo raw ñepp ba pare mom moy tejj mom ginnawam fa lay sa waliyun ba'dahu bil mashiyati sayanzilu khatman zuhura wilayatin fa lay sa waliyun ba'dahu bil mashiyati comme li an-nadhif wa radiyallahu anhu mom day wacc mujju jamono tejj wilaya bu boba ci ciobar ak yalla nak waliyu dotul amati kon يوم فوق إن شاء الله والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين